یقبل بیان دا تاسو کوم الفاظ دي کنه او مسئله حق م پټوي ځکه چې سبب د لعنت ته هغه مسئله چې ډیر لایق بل بیان دا هغه مسئله د الہکم الہ واحد دا رب تعالی جل نو الہکم الہ واحد الہکم لائق دا عبادت ستاسو الہ ستاسو حاجت روا ستاسو مشکل کشا ستاسو الہ واحد الہ یو دے دا واحد الہ واحد علماء ذکر کی واحد فی استحقاق العبادہ الہ ستاسو الہ واحد دے او مراد وحدتنا استحقاق فی العبادت دے ایک یواز یاغا مستحق دے عبادت تے بل سوک لائق دے عبادت نشتہ دے یا واحد دے او نفید تعدد دا الہو کم استاسو الہ چدے الہ واحد دے ندودی او نا دریدی نفید تعدد شا الہ استاسو یو دے ندودی او نا دریدی او یا مولی سیبا واحد ذکر کا دل پارا چی شارا دا الاستاسو الہ واحد دے داس واحد دے چی لا یتجزا چی دا غینا اجزا نجوریگی دا غینا تجزی نکیگی نتی ابن جوریگی نتی بلسوک جوریگی مسئلہ بان کوشی وحدت فی استحقاق العبادہ وحدت اے نفید تعدد شوا واحد نفید تبعیش شوا واحد نفید شریک شوا واحد نفید تعدد شوا واحد نفید تبعی شوا الہ واحد دے لا الہ نفید جل شوا لا الہ اللہ حضرت بفرمائل روحم ذکر کی لا الہ مبتدا شوا خبر مقدر دے چھ موجودن دے دا اللہ پا مانا دا غیر شا لا الہ موجودن نشت الہ نشت لائق دا عبادت موجود تیشو کنا اللہ لا الہ موجودن اللہ من غیرہ لا الہ موجودن غیرہ نشت سوک لائق دا عبادت موجود بغیر دا اللہ نا هو الرحمن الرحیم دا علت چه ده پار ده ما سبقا زمانا الاستاسو یو ده دو ندی دری ندی تیشو کنا شریک سوک نشته دا غینا اجزا نجوریگی لا الہ موجودن غیرو اغی ذات نا بغیر بل سوک لائق ده عبادت نشته وچ ارکلا اغی ذات ده الیق بل عبادت ولده هو الرحمنو زکا چا محروبان ده هو الرحیمو زکا چا رحمتنو خاص والده خاون دا خاص مربانو ده مالک دا عامو ده چه خاص مربانه هم ده اغی دی هم عامی ده اغی دی لا الہ اللہ سے شو خبرہ لا الہ دا کتاب دے دا چا سغنیش دے گوز دازمہ کتابونا دے تو مناقب سلطانی ہوئی او دا جلد اول دے خلق ہوئی پنجاب تا چلاشنی حق باہو بے شک باہو بیڑا ڈک باہو ناتو نوئی وی سلطان باہو حق باہو حق باہو چیغی شروع شی علک دا حق باہو موحد تیر شوئے دے دا اخوان قبیلی نا تیر شو دا مناقب سلطانی او دی صفد 109 عقیدہ دا عقیدہ وارا ابیات دی آیت ترجمہ دا آخر کے وی ابیات دیوانی حضرت سلطانی باہو قدس سروہ رحمت اللہ تعالی لے وی یقین دانم دری عالم کے لا معبود اللہ ولا موجود فی الکونین لا مقصود اللہ یقین لرم پدی عالم کے چھ بغیر دا غیزات نبل معبود نشتے موجود فی الکونین سوک نشتے دے مقصود فی الکونین بغیر دا غیر نسوکا یقین دانم دری عالم کے لا موجود اللہ یقین دانم دری عالم کے لا معبود اللہ ولا موجود فی الکونین لا مقصود اللہ بیاوی چکر اتدا مسئلہ بیان کے نو خلق بدو ٹکی کنا اتب یوازی وی چوتے گی لا بدست آری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو اللہ تیشوا چوتے گی لا بدست آری چکل ترد توحید پلاستا کی راشی بیا تنہا چغمداری چت یوازی نو غم دس دے مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو ٹھیک نا اس مخ کی ناشنا خبر رکھے وہی بلا لا لا حرف لا بلا بلا لا الہ حمک حملاکن بلا بلا لا الہ حملاکن بگو اللہ اللہ بلا الہ حملاکن بگو اللہ اللہ بلام دا لا الہ سرا طول لا کا دیتا تصوف خا دی خلق و تصوف دی بے پیسو دی پا تصوف دیتا ہوئی بلا لا الہ حملاکن بگو واللہ اللہ چو نظر خود سوئی وحدت کن کلا مطلوب اللہ پلام دا لا الہ سرا دا طول ننفیو کا اللہ کو جود باندے غورو کا زمیر بدر تاوازو کی چلا مطلوب اللہ بیامتی گورا وی هو الاول هو الاخر ظهور آمد تجلی او هو الاول هو الاخر ظهور آمد تجلی او بذات خود حریدہ حق لا فی الکون اللہ بیامتی وی علا علا الا الا اے یار لا الہ الا توحید مانے الا اے یار شوفانی الا اے یار شوفانی مگو سالس مگو سانی صوفی شغا الا اے یار شوفانی اے دوست اللہ پا توحید کے فانی شاہ الا اے یار شوفانی مگو سالس مگو سانی سالس ثانی میں آیا هو الواحد هو المقصود هو الواحد هو المقصود لا موجود الا هو سبحان اللہ لا الہ الا هو هو الرحمن الرحیم هو ان فی خلق السماوات آسان دوست اس وقت کے دادا دلائل دی بے شکا پیدائش تسمانو ول عرضی او پیدائش تسمکو ہاں و اختلاف اللیل و النہار او پہ اختلاف دشپی اور رضی دامنگ اختلاف دی صورت حدیث کی میں والفلک اللتی او پاگا کشتو کی جو تجری روانی گی فی البحر پہ دریاب بے ما پر غسی سرا یعن فاؤننا سے جو خلق لفی دیور کئی وما انزلا دا طول پہ ان لان دی خان طول دی ان لان دی وما انزل الله من السماء اغچ الله وريد برنا مما ان ابا بیا وباسی فاحیا فی الارض اخو قلت بدی حیات معنی میں کولی خوب پاتشی زو سر و سر برازیس او دلتا فاحیا مراد حیات قوت نباتی دی حیات قوت نباتی حیات قوت عاقلہ تیجو کنا حیات حیات دنیوی حیات حیات اخروی حیات سشے صفت باری تعالی حیات حیات عقل حیات ارتفاع الغم وصلال وصلکم غم فمسلہ نفات جلتا تیشو حیات قوت نباتی لکداش حیات ارتفاع الغم سورة آل عمران کی راضی فرحو فرحینا حیات صفت باری تعالی هو الحی لا الہ الا هو حیات حیات اخروی قدمت لحیاتی آغت صورت فجر حیات حیات قوت عقل من کانا حیا ویحق القول علی الکافرین قوت عقلی تیشو کنا حیات ضد موت آغت صورت فاطر حیات قوت عاقلہ حیات قوت حساسا صورت انام اور صورت فاطر اس خبر پاتشو فاحیا بالارض اللہ جندی کی پدی سرز مکا اللہ قوت نباتیا چی بعد موتها پست بنجر توبنا و بس فیا من کل دابا اللہ فارکنی پدی کی ہر قسم مخلوق دابا مخلوق اس دابا ستوی ما یتوب علا وجه الارض هر هغه شی چې په مخ د زمکه روان وي عام دی انسی که جن دی وحوش دی که طیور دی درندی دی که چرندی دی که پرید زکت یو سره روان و بودا بابا ہو بول نگنم سره خو بودا ہو نچاور تو چی ایوها شیخ ای شیخا وی مناتی خواهی چی پینزیش ترجمی در شیخ تی بود گنا ساو جیدی وی شیخا وی مانا وی ای بودا بابا دیو تا غصه شو بزعمتنی شیخن ولستو بشیخن انما شیخ من یدب دبیبن وی تو خمات شیخ وی زخو شیخ نیما شیخ وغا چاته چی منگی پا پل روانوی نمین کل دابتن ایما یدب علا وجل ارض و تصریف ریاهی او پا گرزولو هوا او پا چلولو ده هواگانو و صحاب المسخر او پا غوریزو جرندو کرشو که بین سمای والارضی پیمین دزمک دسمان دا آیات اللہ دا اسم دا ان ندی تکشو دا نور هر یو دلیل خبر دا ان ندی هر یو دلیل خبر دا ان ندی لآیات اسم دا ان ندی ترجمه دادا لآیات کی دا تن کی تنویر لپار دا تنوین لپار دا تفخیم شان دی تنوینو تا خواه پینزو یاد کری دی خونورم بگیش دی تا خوزان سر کری چی تنوینو پنجا قسم شد ای یاری من بگیر اول تمکن است ایو سالس و تنکیر دیگر مقابل است ترنم برادرم ای پنجا قسم یاد کن که شوی شوی بی نزیر اگی شاوی ما شوی شیو دی اگی شاوی شاو بادشاہ توی شو خواهن تو تا خیال دی مرتا بار تقدیر چاک بلا بل پن دے و دلتا دا تنویر چرے دا تنویر لتفخیم شان دے لآیات غٹی غٹی نخی دی اللہ غٹی غٹی نخی دی چاد پارا لقومی یاقلون آغا چاد پارا چاکل من دی زمان شیخ ترز دا دے اے اس گوہ کی را اس ترجمی تا اس گوہ کی زدت الفاظ بنائی وان بے شکا پا اس پیداش دا اسمانونو او دزمکو آیاتن غٹی غٹی نخی دی او گرا دا بلند اسمان چا ادرولے بے دستنونا چا خیستکڑے پستورو مزینو سرا چا او گرا کتا دزمکتا چا خورا کری دا او چا ڈکا کری دا دمیونا بی شکا پہ اختلاف دا لیلو نہار کی لآیاتن غٹی غٹی نخی دی شپا تیار جنت تیار کری چا رز رنا کری چا نظامی لیلی نظامی نہاری دا سوک چلی والفلق بالدلیل او بی شکا پہ کشتو آگا کشتے چی دکی دکی پہ درابنو کی روانی گی پار آگا سی سرا چی خلق ولد تجارتی فیدی ورکی لآیاتن غٹی غٹی نخی دی چو گر دا دم ردر نکشتے دیو بو پم لا چای سارا کری دا او چا روان نکڑی دا چاہ دا دوبی دو نبچ کری دا وما ذلہ من السما اور بیشک اپ ورولو دا اسمان کی دا برنا او گرہ دا برنا سنگ باران وریگی فاہیا او بیا پا با دولو دزم کی پست بنجر توبا غٹی غٹی نخی دی چی باران سوک وری زمکی کیا بادی سوک راولی و بس سفیہ او گرہ آخوا دیخوا رنگ برنگ مخلوق رنگ برنگ مخلوق دا چا پیدا کری دی و تصریف ریاہی او گرا بے شک پر چلولو دا بادنو نرم گرم سخت او نرم سیشو کہنا گرم سرد سخت او نرم دا چا پیدا کری دی و صحاب المسخر او گرا دا ورزرم دا کرشوی دکا دا بارانا دا سقیل شے پی میں دزمک اسمان چاٹنگ کری لآیاتن اللہ دا قدرت غٹی غٹی نخی دی ہو یاقلون اللہ مسئلہ حل شو گا نا لیاقلون اللہ اللہ ذکر چوہ من الناس غدر پا مشرک بانی اللہ اللہ ومن الناس مانے یاد کا زجر پہ مشرک بانے خا ہائے ہائے خا دا سے منعم پری گی دے ہائے ہائے داس منعم رحمان و رحیم پر گدے داس احسان و مالک پر گدے اور غیر نہ تما بی اسباب ساتی دیغی انجام و من الناس زجر بازی دخل کنا من اغسوک دی یتخذو چچانی ولی دی چچانی ولی دی من دون اللہ بغیر دلانا اندادن شریکان اغمق بیانو شکا نا اندادن ہم سر پسی فاتو کے یحبونہم من ساتی دے انداد سرا من ساتی دے انداد سرا کا حب اللہ پشاند منی دخدی توب شیخ القرآن شیخ ترجمہ کا حب اللہ پشاند منی دا اللہ شاہ عبدالعزیز پر تفسیر فتر عزیز کی لکھی کہو باللہ مانند دوستی کہ با خدا اللہ کہ با خدا با ید داشت مانند دوستی کہ با خدا با ید داشت و مانند اغا دوستے چکم دوستی اللہ سر پکاروا چکم مند خدای توب دا تیشو کہا مانند دوستی کہ با خدا با ید داشت ال تفسیر فتح العزیز ٹھیک ہوگا نا وہی تفسیر بہ ہمراہ شما نہایت ضروری است کہ کتب خانہ شما عزیز تفسیر ہاں ہیچ زمان و اس وقت خالی نہ شود این بی سی آر خوب تفسیر است و دری نقطۂ دقیقہ بی سی آر است بہرحال ٹھیک ہو بھائی کا حب اللہ شاند منی د خدے تو مسئلہ شو کہنا اللہ اللہ تفسیر عبد الماجد درابادی لکھی کا حب اللہ پشاند من دا خدے توب چسنگ اللہ سر دا خدے توب من دا نو دا سی دوی غیر اللہ سر من عرب سنگی نو غرائب القرآن لکھی تفسیر غرائب القرآن لکھی او دا واقعی غرائب نکتے بیانی دا آتلان دی لکھی مولی سیبا اللہ اللہ دے دیجیے کہ لکھدا جان سر غوت نوٹ کا یحبونا عبادتہم کہو باللہ پشاند من دا خدے تو اللہ عبادت کی دا مخلوق عبادت کی او تقرب الیہم دوی تا تقرب حاصل ہے والانقیاد لہم دوی تا عجزیان کی او یعظمونہم یا دوی تعظیم کی ویخضعون لہم او دوی تا عجزیان کی لکه دې زمانه مشرب تو ګورا چې کله دې قبر تلاشي نو قبر ته ولاړې څنګه او بیا چې روان شي نو قبر ته دې شان کوي داسې په شاته لې روان دي ولی بیزتی ونشي ها کنا او دې داسې تعظیم کوي لکه تعظیم د الله یا الله یا الله یا بابا یا بابا وای کی نه وای دیر پار صوفی سے وہی چ تو اندر رنج یا وہی تو اندر رنج یا بابا بھی گوئی وذالک عندنا امر عجیب خدا گفتاد من جو من قریبم و بابا لم یقل انی قریب نو یحبونم کحب اللہ پشاند من د خدے تو حضرت عبد الماجد درآبادی خپل تفسیر بانی دیجے کے حاشے لکھی وہ مشرکین جو اللہ کے بغیر اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں اپنے دل کو ٹٹھول کر دیکھیں کہ کیا یہ شرک کے مرض میں مبتلا نہیں ہے اور کل کل اگلی کی جو قرآن چلتے چلتے دادر کی خبر دکھا ارمان چمال اردو رات لے وہی قرآن چلتے چلتے شرک پر ضربیں لگاتا جا رہا ہے قرآن چلتے چلتے شرک پر ضربیں لگاتا جا رہا ہے قرآن روان دے اور شرک پر دیکھا پرے دسنا آخلا ٹسا اور ٹسا کلالا دازی ماتی کلالا دازی ماتی کلالا دازی ماتی کلالا دازی ماتی تیشو گنا قرآن چلتے چلتے شرک پر ضربیں لگاتا جا رہا ہے اللہ اللہ کہو باللہ پشاند منی دا خدے تو چاہ پشاند منی دا خدے تو دا اللہ اللہ اغی لق کار ساز منی نو مخلوق لم کار ساز منی بغیر دسباب نو اغی لسمی منی نو بغیر دسباب نو دوی لم سمی والذین آمنو اغا کسان چی مؤمنان دی اشد حبن دیر سختی پا مینہ کی پا مینہ دا خود توب کی للہ اکیو اللہ لرا دے سمان شوا علماء لکی غرائب القرآن لکی اے مشرکم اللہ سر مین ساتی خو مخلوق سر مین ساتی لیکن کلا کلا اللہ سر مینا غالب شی او دا مخلوق مینا کم شی فیضا رکبو فلفل کے دعو اللہ مخلصینا اور مشرک براہا کے یعنی حالت راحت کے پوشی غیر خدا نبلی او پا تکلیف کی را مدد کی اما مومن مرخ مرشی اللہ اللہ مرخ مرشی ٹکری ٹکری بشی فاللہ نبغیر بچا ترا مدد شاہ انوئی نبی علیہ السلام فرمائی لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت ٹکری ٹکری خوشا لیکن اللہ سر سب شرکی صدار جوڑو یادے مصنف تا ابن ابی شیبہ کے حدیث تے بیاو چاہتا تا پیشکو ما دخل النارو دخل رجل فی النار بالزبابا ودخل النار ودخل رجل فی الجنة بالزبابا یو سرے جنت تا پا مچتلو بسرے دو زخت پا مچتلو مصنف ابن ابی شیبہ حدیث انشاءاللہ ما احل بی لغیر اللہ باندے چکل باز کم دا کتاب دا تراورم بیا یو سرے وی دو کسان پا لار روانو ایو زیک درگاو درگا پینے سلے دی گرونو کی دا سلے آوے دلتا شہید جنگ کرو دلتا وینت وشیوا سوکے دلتا شہید جنگ کرو دلتا سر پروتو نوچے سوک پہ لائن زینو کی گٹے کی لوٹے کی لرگی روغندہ سی وہ غلطا سفر ساس علاقے کشتے لنگ پہ علاقے کشتے نوائی دیتا سلے ہوئی شہید چکم زی کی وینت وشیوی دا جگرہ کرے دا نو بغیر دینا بس تیری گنا سا گٹو وردو آسا لرگیو وردو خامتا منجوران ناسی دربات درگا تا دو کسان مؤمنین روان دی یو نرو بلی الاخر ہیو وی علکا قربو قربو سا پیش کہے وی لے سمانا شنو سا سدی وی قربو وی سیاد نشتے دے جیبون خالی دی وی قربو علو زباب سڑے یو مچونی سا داسی انی سا داسی داسی کہو ورداؤ لیکن بعد خلق کی تازو خبر ہے جسو قرآن و حدیث نہیں دے دیا مچان دیر مجھنے دے جماعت کے ناسی بیان مچ رہا ہے بس دے دگا یو کائی اور جسو واقعی دا قرآن والے کا احتاج کے تصویر سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن والے تلاوت شروع کر مچان مجھول نہ بس بے قرب بولو سبابا یو مرگیری چو اللہ لا اقربو خدای قسم دے جو خوش نہ نیز دے کو بلورت اس زباب یعنی ایو شین زباب اس زباب مچنے سے بیزت زا اب بلتے والی غرد اگر نہیں غرد یو غرد اگر نہیں ناغی مڑکا نبی علیہ السلام دخل رجل بالزباب فی الجنہ اے بیادم التقرب بالزباب فی الجنہ ودخل رجل بالزباب فی النار یو مچ نو ورزول جنت تلا بل یو مچ ورزول پا سلی وانی پا درگاہ بند دو زخت والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ اللہ تیشو مولانا سیوا اشد حبا للہ دا مومن ہر حال کے اللہ نے اعتماد نو چتے اور مشرق در پدر خاوری پا کما وداب المشرکین آئے زمانے کی یو گٹ ہوا دیر خست دا مجھے پوجا بوگا چاہیے نہ بخست مندا نہ دیر خست دا اس مشرق روان دے حضرت مرحوم بے او روان دے چنڈا چلی جنڈا کو چلی کا نا حضرت پڑی رجبا پیشے کو لے وہ خلق وہ جی وہ اکرامات نہ مانے وہ اکرامت نہ دی وہ بادشاہ جنڈا چلر دا پیائے اے بادشاہ گر جنڈا خود دا کرامت نہ دی حضرت بھائی وہ ہوا سر آلو جی ہوئے بندے نے پتر ہوا نہ لوٹ دا پیا ہے یہ دا بھی ہوا سر آلو جی ہوا سرا خود پہ نہ جی دا کرامت تھے زکا خواہ یہ ہوئی چی قبر جس پہ جنڈا وہ دافی بلا ہے دیوا بھی جلے پھر تو مشکل کشا ہے. کویا کہ ہر ہر قبر میں ایک ایک خدا ہے. دل مشرکین نظر دا سے مومن کی مڑ شکنا خدے و شرک چرے نہ کہیں ٹھیک شو کہنا اشد حب للہ. بل حضرت پر مشرک مثال دا کارگر دے کارگر روان دے دیکھو علی جی ہوا رالا دیکھو دیکھو نا وارا بلخوا اے چاوا ڈیر سنے کوئی نبزم نو کہنا ادا مشرک مثال دے اور موحد روان دے اللہ اللہ ہوا روان ہوا راضی سنے وتس وقت لدا روان دے تلا تم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے ابس روان دے اور پسی ہاں ہاں مشرک معبود بدلئی راہ بدلئی اور موحد اکبل معبود اشد حبا للہ. دائیو خبر ہو کما تفسیر غرائب القرآن دکتے لکھی لأنهم لا يعدلون عنه الى غیری فی السراء ولا فی الضراء ولا يجعلون وسائط بینهم وبینه او دی اللہ دی اخبر پر منز کی واسطی ہم نہ لٹھئی بخلاف المشرکین یقولون هاولا شفاؤنا عند اللہ ویابدون السنم زمانا ثم يرفضون الى غیره ویاکلونه کما اکلت کما اکلت المشرکون. اگا حدیث کرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بن سار مز پس ناس کل کل مرغور سر بھائی خوش طبعی کولا گپ مو اخا خوش طبعی کولا مار چا اخبل اخبل خبر کولے نیا پکی ہوئی یار جیوی زما پر جاہلیت کے عجیبہ خدای ہو بیا سنگا زما یو عجیبہ معبود ہو ما بول عبادت تم کو اگے بشم خوڑ بمی ہوں بیاگر سنگا بے تو اڑو نے میں جوڑ کر عبادت میں میں کہوں چکل بوگی سن لوگوں نے دیواز اس پر ویا کلو نہ ہو دن دگر گئی کہنا اشد حب للہ ولو یر الذین ظلموا. آیت ترکیب بکو زکر چھ دے زکر آیت لوگوں نے بغیر ترکیب نہ چھلے گی. اول دا لو شرطیہ دے اور لو شرطیہ جواب گواری نمانا یاد کا ولو دا لو شرطیہ شا یراپ ماند یا لمسر او دی مفعول د ظلمون پس مقدر دی چه حال انفسهم دی او رست از یرون العذاب را روان دی نو عذاب نمرا عذاب د آخرت دی تیک شما اے اس وقت دا ولو یر اللذین لو شرطیا یرا بماند یعلم سرا اور اللذین ظلمون رستو مفعول د یرا حال انفسهم مقدر کئے نمانا ولو یر اللذین کچرے معلوم کی ظالمان کچرے معلوم کی ظالمان حال دا نفس نخ پلو کچرے معلوم کرے وے دے ظالمانو حال دا نفس نخ پلو اس ظرف دے چ متعلق دے یرا پور دے اس یرون العذاب کل چ دوی اوینی عذاب درا پا آخرت کی بے ان القوتا چ بے شک قوت یو اللہ دے وان اللہ شدید العذاب اور چ بے شک اللہ سخت عذاب والا دے لما فعلوا ذلك الشرك مقدر شر لو شرط یش یرا بماند یعلم شر مفعول دے یرا حال انفسهم مقدر کہ اس ضرب برا یرا کا عذاب نہ مراد عذاب آخرت شر پس کی چری لی دلوے دے خلقو یا پس کی چری اوینی داخلت حالت تا نفسن و اخپلو کرچ عذاب آخرت دوی اگوری پا آخرت کے او دا یقین راشی چی طاقت خطول دا یو اللہ دے دوی بچر شرک پا دنیا کے نو کرے خبر اخلاص شو لما فعلو ذالک شرک مقدر بشی دوی متوجیدات چی دا لو تمنائی دے او تمنائی جواب نگواری نمانا ولو یر اللذین ظلمو کاش کی لدل و ظالمانو حال دا خپلو نفسنو کلچ دی عذاب پو دنیا کی لدلے او ان القوت دا مفول دا یرا کا ولو یرا پس کاش کی چری معلوم کرے وے دی ظالمانو دا خبر چ قوت خاص یو اللہ دے کلچ دی لدل و عذاب پو دنیا کی وان اللہ شدید العذاب تمنائش ان القوت مفول بد ششی دا یرا بشی کاش کی چری لدلے وے یا پوشیوی ظالمان پا دی خبره چه قوت طول ده یو اللہ ده پا وقت ده عذاب دنیاوی کی ارما ده تیشوان چه دوی اقبل حال دی دلوی چه قوت خو ټول د یو الله دی. جواب نه دار څه ضرورت دی؟ او که شرطی شي علما فعلوا ذلك الشرط مقدر بشي. وان القوت لله جميعا وان الله شديد العذاب بشك الله پاک سب عذاب والدي. دوی په شرک کې ځکه مبتلا دي چې دوی عذاب دنیوي نه دی لیدلې. بس که عذاب دنیوي لیدلې نو بیا به ارمان شروع کړو. دوی په شرک کې ځکه مبتلا دي چې خپل حالت اخروی د قیامت نه دی لیدلې. او چې کله ولید نو بیا به دوی ارمان کوي چې کاش دنیا کې مشرک نه وي کړی. از تبرع دا صرف دے شدید عذاب سر متعلق دے. از تبرع اللذین نتبیو فدغ وقت و بیزار شی اللذین اغخ اچت خلب بر دے جوال قرآن گورا سر خان داگر خط تفسیر دے. حضرت مقدمہ کی لکل دی آیات قرآنیہ برائے علماء سو و پیران سو لکدائت نشو. پیران پا دو قسم دی علماء پا دو قسم دی سو اور صالحین. سو هغه چاته وی چې چا په دنیا کې د شرک دعوت ورکړو اور یا خپل عبادت خوشاله دا سو دي. صالحین هغه خلق دی چې چا دنیا کې توحید بیان کړو او د الله وحدانیت بیانو او په شرک خفه کېدل هغه ته علماي صالحین وي. هغه نیکان خلق دی. او بد خلق هغه دی چې شرک بیانو او په شرک خوشاله دا هغه خلق. حضرت بھائی علماء سو پیران سو کے حق میں آیات قرآنی از دبرنا الذین اتبعو اتبعون امراد اے متبوعین دی کرچ بیزارشی الذین اغا کسان اتبعو چی داری تابداری کرشی ہوا اغا سو کو تفسیر کبیر ہوئی انہم ساداتم من مشرکی الانسے انہم ساداتم من مشرکی الانس چرا سردارانو دے انسانانو او دے مشرکانانا من اللذین دا غچانا اتبعو چی چا تابداری کولا اور کروا چی مریدان سو دی. پیران سو بیزار بشی دا مریدان سونا ورع اول عذابا او ابگوری دوی عذاب لرا چی قیامت عذابی کتا وتقطعت نكت بشي بهم الاسباب دا باپ من دي اندا وتقطعت عنهم الاسباب نقط بشي دي پخپل من کې تعلقات قط بشي په من دي کې تعلقات. لکه اوس من تاسو ته وي او يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ویلو کنه. وَتَقَطَّعَتْ عَنْهُمُ الْأَسْبَابُ نو تعلقات بے خپل منز کی ختم شی. لیکن سورة سبا 31 نمبر آیت کو بورا اللہ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يدعو بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا بانفر مريدان للذين استكبروا اغچات چغ انکار کرو د توحید نا انفر بسوی مستكبرین تا لولا انتم لكنا مؤمنين. اے بدبختو کتا سنو نمون به مسلمانان موحدین. وقال الذين استكبروا الذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين. من تاسو مرونه نوې نیولې تاسو په خپل مجرمان وې. من به جلسه شروع کړه ته به په خپل رالي. من به قصیده غوسیه پیش کړه پوځ کنا دره تو ناسهین به موږ پیش کړه جال حق به درته پیش کړه نو تاب عمان المساله موږ خو ته په زور غوښنه نیولې. آئی چه بل مکر اللیلی و النهار ستا مکر ستا چلن دو که کرو ما چه بدبخ بچیا ما چه تو خبر اشتینه و پکی ندرو جنو خطی. سلیوان پوشو گنا اللہ اللہ پوشی مولی سیوانو آنورم دیر آیتو ندیخ بس کافی شو. و تقطع بهم الاسباب تفسیر سراج المنیرم لکی او تفسیر غرائب القرآن لکھی اسباب میں کم اسباب مراد دی. المراد ہونا الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد قطع بشید دوی تعلقات بیو دن دوی بی اخو و ظالمانو و تاسو خو گمراحان وی تعلقات دینی خطا خلا بیا و من الانصاب انصاب تلتبا نسبت نسبتو چیزا فلان کسی بی ما دغی موردی ما دغی چیلی ما دغی دا در بارس پی ما دوی بوی کن گب خبرن دوی وی بجوانان دا سوی وی دغی چیلی ما عید در بارس پیما و تقت بالاسباب والمحاب اور محبتنا دل تو محبت نہیں پھر سے محبت تھے والاتباع والاشیاء والعهود والعقود اغلین دین عاد و پیمان طول با ختم شی طول با تفسیر غرائب القرآن. وقال الذين او بی اغا کسان آئے تبعو چا تابداری کروا چگا انپڑ مریدانو دیب ارمان شروع کی چلاو ان لنا کرتن کاش کی چروے منگ دی پارا کرتن دوبارت لل دنیا تا فن تبرع منم نمگ بیزار شود دوینا کما تبرع مننا لکچ دوی دمگ بیزار شل تیشوا یا فن تبرع منهم نمگ بیزار شود دوینا کما تبرع مننا لکچ اعلان دبراعت چندو چلے دل اسی خود نتی جنما گانا اس دے وہی ارما دے جتلے دنیا کا اللہ پاکی کزا لکھا دکا سی دکھا لکھانا دکا سی یوری ہم اللہ ہو اللہ بوخی دوی تا آمال دو دوی حسرات دا مفول لہو دے لپاد یوریم حسراتن لپارد افسوسنو علیہم پا دوی باندے وما ام نبی دوی بخارجین من النار وطن کی دا دوزخ دا اورا بس جہنم کے وفراتی. یا ایوہ الناس علماء کرام صوفیاء اعظام پوشی خوکی دور دا چونکہ ماں در تو دعوی ثانیہ وا ذکر توحید دویم نمبر باندھے رد و پشر کے فعلی باندھے اقسام بشر کے فعلی دو دی تحریمات المشرکین اور نیازات المشرکین یاد درتا اصول دا قرآن نیازات المشرکین اور تحریمات مشرکین دا دو قسم شرک و مقابل دا توحید و تحریمات اللہ نیازات اللہ تحریمات اللہ برحال ساتل برحال ساتل عین توحید دے نیازات الہیو عزت احترام کول عین توحید دے اس دو قسم دا شرک تحریمات مشرکین دغی حکم ابطال دے نیازات مشرکین دغی حکم دے چی اغا نجس العین دی نیازات مشرکین حرام دی اور تحریمات مشرکین حلال دی بیا خط خطا کی گئے دا تم کوا بیا و یارا بیا خفکیم زب بلد پیشر مریضو میں گوری دوما دیر خیال کوا او کہنا لگو پہلے کی خبری خوش آلے پہلے کی خبری ما شمش بیا سرے وسم دے راز دبیا خفکیم بیا مال درس پن راکی خوایا شابا تحریمات مشرکین تحریمات مشرکین نیازات مشرکین مردار نیازات مشرکین مردار تحریمات مشرکین حلال تحریمات اللہ حرام نیازات اللہ حلال ٹھیک شو نایات کا کہنا میرے شیر بھی فرمایا بول شبق وسلم مغالطہ تحریمات مشرکین نیازات مشرکین نہیں جاوے غصہ شیوا جب غصہ کولی نشم گنا ایک بار غصے کولی خدا غصہ دا گل گزار بھائی آئی غصہ دا گل گزار اللہ اللہ د کوستان سے علماء پنج پیر کی وڑا دو رہا اور دعاؤ شیخ القرآن مرحوم سرمنگ ملاقات کے خصوصی اخف علماء اي كي عالم صفات اي ورت حضرت دعا كم غزو شل قران سي بلقار سيو ذل غنوا يوسف دتنه کي دعا پس زي كنا او دكي ما چې دا بزر سړی دې بخف شي ما معلومه ما شيخ دې کو سو کرا وير دمر خوشاله شما پوجي كنا اري وي پنيز د خدای چې دې خوشاله شما اي دا خبره کي وي پنيز د خدای چې دې خوشاله شما داغی استازان و غصی منگ دی پار گلون و گلون پوشی کنا استازین رسوی تحریمات مشرکین او نیازات مشرکین سوی یارا نیازات مشرکین مردار تحریمات مشرکین حلال تحریمات اللہ حرام نیازات اللہ حلال بس کلاس اشوا اس چونکہ مشرکین و دزان نصر حرام جور کرو اے تب صاحبہ وے اے تب وسیلہ وے اے تب حام وے ٹھیک شوا بعض اسی زنے پزان حرام کرو اس عنوان کے یا ایوہ الناس رد بر تحریمات مشرکین دا عنوان زماد شیخ رد بر تحریمات مشرکین اے مشرکین و تحریمات حلال دی حرام ورتمو آئے مشرکین و تحریمات سری حلال دی حرام مگنے دی دزان نہ حرام کری دی حرام آغا شئی چا اللہ ورطا حرام ویلی پا دی آت کے دا آغا انما حرم پوری رد دی پا تحریمات دا مشرکی ربانے واقعی دا ورطا یا ایوہ الناس دی بحیرہ سائبہ حام وسیلہ دا اتزان حرام کرو سویت مائدہ کے تفصیل رازی بعض ساوریو پیور چداغیر پے بے نلشل ما یمن او درو حالت تواغیتے او بازیو صاحبی لا یسبونہا ما یسبونہم لآلہتہم لا یحملون علیہم شیعہ اس شیبے پہ نوچتا پوشوی بے وداد درگار درگام او دربار منختن دی اللہ دی جاکی پائی رد کی یا ایوہ الناس اے خلق کلو خرائے مما فی الارض حلالا آغا شے چی دے پزمکا حلال اور طیبا نو کلو خرائے تو خو نفرے ہاں امر دا کلو دے خمراتن اعتقاد دا حل دے مانا کلو حلال گنائے مانا خرائے حلال گنائے لکتا تے یو سرے ہوئی یا تا چانتا پوسکے یار جی دا اسے بارہ کس حکم دے الگ خریش کرے خرے مڑا حلال دے خرے ہوئے مانا سشوا حلال گنائے نکلو حلال گنائے مما فی الارض ہر غشے چی دے پزمکا حلالن چی حلال وی طیبن چی طیب وی حلالم دے اور طیبم دے طیب ذکر کئی گی بعد الحلال داولی بعض علماء وچ دا تاکید دے حلال طیب بس سو کوئی چ بازی سنا خودی حلال و غیر طیب دی او طیب ار اغسیز توئی چ داغی دا عقل نا نفوسی سلیما نفرت نکی او چنیا نیری دوی دا چندخی مخری منگکان مخری ادوی اغی تا باکر گوش ہوئے لیکن کچر تا سو پر پلیٹ کے خطب کورنو غړو کې راته کې او چنده خطر کې دي نو زم چې تباتون نه ګوري ٹھیک ده ځکه چې نفوس سلیمه دینه نفرت کوي نو حالات هر هغه سیز ته وي چې دغه حرمت په قران او حديث کې نه راغلي او طيب هر هغه سیز ته وي چې دغه د عقل نه نفوس سلیمه نفرت نه کوي لکه حضرت تجازت پیش کزاب وب سمسرا حدیث دی کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زمن اول مسئلہ نہ دیتا حلال ویما نہ دیتا حرام ویما خزما زردہ نہ واڑی رمبے حدیث تھے اور دا مخل پارب کے خواہ ڈا بیاروس تو زمن تحقیق حنفیم دا دے چھ زب سمسر حلال نہ دا بیاروس دی ممانعات را رہے حضرت زما طبیعت نہ واڑی زما طبیعت جدی عقل نہ واڑی نہ طیب دیتا ہوئی تیم قول دا دے چھ دا یاد کا حلال ستوئی کل ما لم یأت علیہ التحریم فی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجماع الامہ کل ما لم یأتی تحریمه فی کتاب اللہ او سنته او اجماعه او قیاسه. چه قرآن کی پا سنت کی پا اجماع کی او پا قیاس کی چه دا کم سل حرمت نیر آگلے ایتا با حلال ہوئی. طویب ستا ہوئی طویب اغل ار اغسیز تا ہوئی چه اصلا حلال وی خو وصفا حرام وی. من حیث الاصل حلال دے خو من حیث الوصف حرام دے. اغسنگا لکا زمان مال تا دے پارا لکا پردے مال اس زمان یو تعلیب دے مثلا زالے ڈوڑے راوڑ لکی خدا لا حلال دا اصلا حلال دا خو بل تعلیب دے پادری خوال حرام دی زکا چدا حق دا بر دے اصلا شو دا بناوی چدا خو حلال دا وی دوری حرام دا نا اصلا حلال دا خو چونکہ چدا تعلق دا حق الغیر پیراشی وصفا با حرام شی حلالا طیبا اے جنسن و وصفن بس جنسن و وصفن ولا تتبعوا خطوات الشیطان امور پس کی گئے پر طریقو دا شیطان خطوات جمع دا خطوتن دا اور خطوست ہوئی اگر مقدار بین قدمین تا ہوئی دا دو قدمون پر منز کی چکمہ مقدار وی اور دلتا نمراسی شیرے دیر مفسرین فرمائی خطوات شیطان هي النزور والمعاصی هي النزور والمعاصی اگر نزور دا غیر اللہ اول معاصی تحریمات دا غیر اللہ ٹھیک شو. تفسیر قرطبی دی آیت لان دی لکی چه خطوات شیطان ستوئی کل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصی. تفسیر قرطبی نوٹ کا اور دیدے کہ اس بار سے نورم نوٹ کا بیامخ کے زمان انشاءاللہ دا نوٹ کا جانسا صفحہ 208 وہی صحیح خبر ادا چھ خطوات شیطان عام دی فی کل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصی ولا تتبعوا خطوات الشيطان تابعداری مکہ پر طریقو دا شیطان یعنی معصیت مکہ بدعات اور معصی نظام ساتھ ہے. اور اکل حلال امر ولی کر دے علماء ذکر کئی چھ نجات تے پار دری اسباب دی اکل حلال و اداء الفرائض والاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اکل حلال عمل پر فرائض زبان دی اور تابعداری کول دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور بیاوی چ عمل چ قبلی گنو کو پیزو سزنو سرا معرفت تباری تعالی معرفت تا حق اخلاص دا عمل عمل کو سنت عقل دا حلال. فان فقدت واحدت لم يرفع العمل فقد دی پیزو نہ یوم مفقود سن عمل نہ قبلی کی. تفسیر قرطبی یاد شو خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین بے شک دا شیطان تاز دفاع دشمن اخکار دے. انما یامرکم بالسوئے بے شک دا شیطان امر کے تاز دا بدائے. والفخشا او دا فخشا وان تقولو او تاز امر کے چوائے حل اللہ پا اللہ باندے ما خبر اللہ تعلمون چی تاز انہ پوئی گئے دا سی خبر کوئی چی پوئی گئے نا اس مطلب شیطان خو امر نکی شیطان خو وسوسی اچھی امر نکی دل پار تفسیر مراغی لکی انما یامرکم اے یوسوسو ذکر دا امر دے مراد کنا وسوسہ دا یامرکم وسوسی اچھی تاسو تا لیکن دا وسوسی تعبیر پا امر سر ولیو کا ذکر چکل دے وسوسہ واچی نو خلق دا غیر تابداری شروع کی لکچی یو معمور دا عامر تابداری کی انا پوشو کنا وسوسه چی واچی نمو وسوس اگر سره چی ده چا پا زکی وسوسه چوله شوی تیر شیطان تابیداری شکی داسی لکه مامور چی ده آمیر تابیداری کی نو گویا کی دا شیطان پا دوران ده وسوسی کی آمیر شو نو یا امرو کم تیشوان بسوی والفاشا سو او فخشا ستوی ده سو دائره خودیر آم ده خودیجه که مانو که از سو ہر اغ گنا لا حد فی چپکی حد نوی والفحشا ما فی حد لک زنا. فحشا ہر اغ گنا توئی چداغی کے حد شریع ذکر وی اور سو ار اگ گنا تو چپائے حد شری نہیں راغلے یا مانو کا اسو اقوال شرکیہ والفحشاء افعال شرکیہ سو اقوال شرکی فحشاء افعال شرکی افعال کارون دا شرک اسو ویناگانی دا شرک والفحشاء کارون دا شرک یا علماء لکی اسو قبیح عقلی فحشاء قبیل شرعی قبیح شرعی اور سو دا قرآن پہ اصطلاح کے پڑھیر توجوات راجی کلا دا سو پمانے دا شاوت راجی اسو بمانے شاوت سورۃ یوسف گورا سورۃ یوسف چوبیس نمبر آیت گورا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا تِشْوَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْآ بُرْهَانَ بِهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ بِمَعْنَى شَاوَتْ كَلَا فَمَعْنَى الزِّنَا أَمْرَازِي دَغَا پِنزِشْتَمْ آيَةُ وَرْفَسِيُوا بُرَا قَالَتُ دِئُوِي چَالَاكِ قَالَتُ وِدِي چَالَاكِ ما جزا من اراد بآلک سوان سر بدل در چا چرا دکی پا استاباند زناو سو پا ما زنا شا او کل دا سو پا ماند اعتراض رازی تام سرا تک سورت نحل گورا سورت نحل یو کم شپیتم نمبراتو گورا تام پیجن کن اعتراض یو کم شپیتم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به دتان دا خبر نہ چ دیتا ویلا شویدا او کل دا سوء پمان دی عذاب ہم رازی دا سورۃ النحل وګرا آیت 27 قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء بمان دی عذاب دے او کل پمان دا قباحت ہم رازی قباحت دل سورۃ النحل گورا اے شپتما للذین لا یؤمن بالآخرۃ مثل السوء مثل قبیح او کل دا سوء پمان شرک راضی سورۃ نساء گورا 110 آیت سورۃ نساء وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا شِرْكْ شَرْكْ سُوءًا شِرْكْ 110 کل دا سوء پماند کنزلو سورة ممتحنہ ہو گورا دیم آیتو گورا وَيَبْسُتُوا إِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَعَلْسِنَتُمْ بِسُوءِ ممتحنہ دیم سوء پماند کنزل سرارے کل پمانا د شکست تم راضی حزیمت سورۃ آل عمران وګورا یوسل یوسل سلور اویا وګورا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء شكست كلا سوء ماذ برس برغي مرض مرضي سورة قصص وغرا قصص سورة قصص دادر شمات وغرا اسلوکیا دکا فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء اے من غیر برس او کل سوء بمانا دا شدت او سخت امراضی سورۃ بقرہ اوگورا یو کم پنزوس نمبرات وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ سَخْتَ عَذَابِ سوء بمان شدت دل پا علماء لکی السوء اقوال شرکیہ والفحشاء افعال شرکیہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا زجر پا مشرکینو او کله چې ویل شي دوی ته اتبیو تابعداریو کې مانزل الله دا قران چې الله پاک را لګل دي قالو وای دوی چې برنه تبیو من تابعداری کو ما دا دین الفینا علیه ابانا چې موږ متی دی په غیبان خپل مشران اولو کانا الو اولو حمزه او او عاطف په منځ کې معطوف علی مقدر کا اولو کانا ای اتبعونهم ولو کانوا اے ایت تبعونهم ولو کانو اے دوی دیاغی مشران تابداری چی اگر چی مشران دیاغی لا یاقلون شیع چنپویگی پیسی فاندی پلا یا تدون او ندشیورت ہدایت دا آیت رد دی پا تقلید شرکی واندی او دیکھتا عنوان میں سکے خود رد دی دا آیت پا تقلید شرکی واندی تفاسیر کی لکل دی چی دا آیت رد دے پا تقلید باندی نباز خلقوی چی تقلید کولو والا مشرک دے لکا چی وی کنا اگر خلق چی غیر مقلدین دی آئیوی چی دا تقلید شرک دے حالانکہ دے پا خپل تقلید نخالی ندے دے تا چی کل خبر رکے دے بخاری کی راتو خوایا وقت دگا ترمیزی کی در تخیم وان دیوی نما تا بخاری کیو خوایا تو اے نو ابو داود کی در تخیم دیوی نما تا بخاری او خوایا تو ورطای والی دیوی دا بخاری اصح القطب دے ورطای قرآن کی راتو خوایا قرآن کیو خوایا چو بخاری تصح القطب بیل دی حدیث کی راتو خوایا کمز حدیث کی راتو خوایا بخاری اصح القطب تو چاہ تقلید کے وی دا علماء محدثین دی ایسے ریا تو دا گنو تقلید کا ایک خیر دے اوزا چھتا یو امام ابو حنیفہ تقلید کو نشرت شا وی بیو دا سا دا سمکاو ہے دا سا دیر دا خبر مکاو تا خیال دے ورطا دنیا کی دا سی سوکشتے نا چھ تقلید نکی تا سا دا سوکشتے نا چھ تقلید نکی آج شیخ قرآن خبرہ وی اوزا تلانم یو سریف تقلید بدلے ما یو گولا قرآن پاک رازی متقین چاہتے ہوئے یؤمن بالغیب ویقیمون الصلاۃ کہنا ارما یو ترجمہ ہو کرتا یقیمون الصلاۃ ما تو ایچ دا ترجمہ دا سے ندا ما ایسے سا ترجمہ دا ویقیمون الصلاۃ مراد ہے چھو بھی قائم کئی مزنو لرا ما دا چالی کل دی وی جلالے آشیخ ورطا ایچ ما ورطا خوا پی یقیمون الصلاۃ ترجمہ کے خود جلالین تقلید کہے او چې موږ مسائلو کې د امام صاحب تقلید شروع کوو ته چې شرک دی ته مقلد د طالبي موږ مقلد د امام یو خبره خلاصه شو دغه مقلد وی فلان کې وی لغت لیکلی دی په چې لغت کې د دې کلمه ترجمه دادا دا لغت شعری دی دا لغت شعری دی تاسو چا ویلی سریا هغه لغتی تقلید کوي نو خیر خیرت دی او کچھ دی امام صرف تقلید علماءو کی دوی شرک شا دا شمکو یارا اے مینت در تکنم اے جو لیدر تک وڑو مسڑیا دا شمکو زان پی پوک امام تفسیر مکتلی تقلید رد دے دی آیت کے پر تقلید باندے زم منم کم تقلید شرکی آغا مادا تب اصولو کی بیان کرو دیشو میں شرکی بی تقلید او دا شرکی تقلیدی کم دے چه قرآن اور حدیث ده دی پا زد که ده خپل مشر قول او فعل پیش که ده تقلید شرکی ده لکه مشرکینو باوی ما نعبداللہ لقر من اللہ زلفا ولی زم مشرانو منتداوی دی ده تقلید شرکی ده او دیتا شرکوی قرآن پا دیبان رد که اما تقلید ده مقلدینو ده ائمه اربعا ده شرک نده بلکه ده ثابت بالقرآن و بالاحادیث و بی اجماع الصحابه دی خودم ریاض ساتا نور باس نکم وزا که ما که مسئله که زانست لیکم یو رجی یو مسئله کم دا دیره دا خو خیر دا دورت حوالی درکم دا سنی چه حوالی نیش داره حوالی بدل درکم انشاءاللہ چستا بیار تسلی و تشفیوشی انشاءاللہ علماء کرام ذکر کئ مسلې ته وکیلا اول پدې مسلې باندې دا وکیدا چې قران په کم تقلید رد کئ تقلید شرکی تقلید شرکی دې ته وایي چې نص صریح په مقابله کې د چارای پیش کئ دا تقلید شرکی دې په مقلدینو کې سوکشته چې د نص صریح په مقابله کې چا خپل پیش کئ مثلا خبرتي ګما من مقلدین یو د امام صاحب رحمت الله علیه په دې تحقیق کې چې آدم رفع یدین دا اولاد د رفع یدین نه تغسرا دا اولاد من په دې تحقیق کې د امام صاحب تقلید کړي دی خدا د امام صاحب تقلید محض نه دی دا در حدیث در حقیقت تقلید حدیث دی دا حقیقت کې تقلید حدیث دی تو حدیثین متعارضو ابن عمر دے ابن مسعود دو حدیثو نا منتد امام سے پا علم اعتبارو نا غیر تقویت دا حدیث ابن مسعود لورک پا حدیث ابن عمر باتے بس نا منگے چی امام سے تحقیق دا دے زمنگے دا خوخ دے چی دا تطبیق بین حدیثیں نہیں کر دے اور بیان نور دلائل دائی اسے مثال ندر در کر ہاں مقلدین یو تقلید فی الاصول دے فی اصول الدین من دې تقلید قائل نیو یو تقلید فی الفروعات ته من دې قائل یو فروعات دې ته وی چې پاغي باندې نص موجوده نه چې په کوم شی کې نص نشته دی امام صاحب تقلید کو څوک دې امام شافعی صاحب تقلید کی څوک دې امام مالک صاحب تقلید کی څوک دې امام احمد صاحب خدا په کوم مسائلو کې چې دې ته فروعی مسائل وی چې په دې باندې نص نشته دی اما په مسلې د نص کې منګ دې چا تقلید نکو او کله چا قول اختیار کړی وي او دغه په علم باندې اعتبار کړی وي او دغه هغه توجیه او تحقیق زموږه خوښي ده مسئله باندې پوښتنه او کچره داسې نه نماز ته مخکېلو دواړه حدیث د بخاری دي حتی اشوي چې نبی رسول الله په ولاړ مجاز نه دي کړی او عمر سه به چې کړی دي اوس به سکه یا خو به چې دا حدیث نه دي ته داسې وایي چې موږ ورسو ته شو کنه او که وای چې دواره حدیث دی یلدا کو تعرض دین څنګه چل بکو اوس کې توه چې تعرض د فقوما مې پیغمبر سره کو تعرض نه دفع کړي د دې حدیثو په منځ کې خود پیغمبر تعرض نه دفع کړي چا دفع کړ دي اوس ائمه علما دفع کړ دي لکه ته تقلید وي نو په خوله دې وبخه خو قران پاک کې چې کوم ځای کې آتون راځي ګوره مرګ شته او دی الله په دربار کې پیش کېدل مشتره ان قران پاک چې کوم آیتونه دي دا رد دی په تقلید شر کی باندې لکه یو آیتونه ګورم بیا دی آیت کوه کې ترجمه څنګه ده وایدا قیل لهم چې ویل شي دوی ته اتبعوا تابعداریو کوي ما انزل الله دا دین هغه دین چې الله را لګل دی قالو دوی چې بلنا بل څه ته وي اعتراف دی انکار د ما سبق نه دی بلنا امون دی اللہ نمانو نو چه نمانے دی چا مانے وی نتا بیو من خود تابی داری کو داغ دین الفینا علی آبانا چه مون پی پلاران موتیو گاو ام قرآن اولو کانو حمزا او دوا بمیز کاتی ماتو فلی مقدر آیت تبعونهم ولو کانو ایدیوات پسی روان دی اگر چه پلاران دو دی نپویگی پیسیز باندی او نی دی ہدایت والا معلومه چې دا غا تقلید د چې د قران نه خلافو سورته مائده وګوره تکړه شه 104 واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول وقالوا حسبنا چې ورته چې راشه قران او حديث تا وي حسبنا ما وجدنا له ابانا بس کافي د ملګر دین چې موږ په مشران موتی دي حسبنا قرآن نا حدیث نا ما وجدنا حسبنا سورة لقمان گرا سورة لقمان گرا حی اللہ آیت نمبر 21 گرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا سورت زحرف گورا شابت تکر شاو گورا آیت نمبر 23 گورا 23 نمبر آیت وګورئ جی. ګور علماء کرامو وکذلک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا بشک متمن س آبا انا علا امت و انا علا آثارهم وکنا مقتدون من دا پل مشرانو پا آثارو نترون کی دا تقلید شرکی دے چو دا قرآن و سنت خلاف دے. اما تقلید جائز فو یجوزو اور تفسیر قرطبینا دا خبر نوٹ کر دے صفحہ 211 کی لکھی. اما تقلید فی الحق داولی کہتانا اما تقلید فی الحق فاصل من اصول الدین وعصمت من عصم المسلمین یلجو الیہ الجاہل المقصر اندر کی نظر بیاوی وقت رفل علماء فی جوازی فی مسائل الاصول واما جوازو فی مسائل فروع فصحیح 211 صفحہ. بیا دې په 212 کې لیکي وی قال ابن عطیہ خوش کنا اجمعت الامه على ابطال التقليد في العقائد عقائدك تقليد نشره واما في الفروع فهو اصل من اصول الدين. چالي کړلې امام قرطبي لیکلي دي او تقليد وې ستا لکه تقليد خو ازدکه چې تقليد ستا وې کلیات ابی البقا جلد اول 126 کی لکھی قبول قول الغیر بلا دلیل لچا قول قبلول بلا دلیل کشاف فی مصطلحات الفنون جلد 1500 صفحہ او التقلید اتباع الانسانی غیره فی ما یقول او یفعل معتقدا للحقیقت من آل الحقیقت من غیر نظر الى الدلیل. یو عالم پاس اتلل چستا یقین وی چې د حق دی او انت کې دلیل نو تیشو بی علامه ابن الملک شارح د منار اغل کی هو عبارت عن اتیان فی قوله او فعله معتقدا للحقیت من غیر تعمل فی الدلیل فتاوی اللجنه جل نمبر 5 صفحه نمبر 29 کی لکھی والتعريف ده تقليد ده ده بانه لم يقم باتباع حجه ولم يستند الى علم چې دلیل نشته په یو مسله کې او ته یو بزرګ پس روان شنه دي ته سوې ده تقليد وې نو مسله نشته کنه دا غیر مقلدین حضرات ګوره بد خو نه وي کنه دي هدايه وې باقي ده الله کوي هدايه ولي وې پیدا موږ رد دي پار وې نو رد دي پار مینیا وې کنه رد پار قدوری شروع کئے ہدایہ والے وائے وَيَوْمَنْ خُوب مِن شَنَاسًا اصل کے مسائل دے پار اجدہ کئے سا خیال نہیں ورد گانا کلی پس سونو ہزار ہا دا سے مسائل دے چھو دی پاگی ہدایہ بان فتوا کی تقلید غکم ایسے تقلید کم علماء سر نمونہ اولی کئے عبارتونہ نئے احکام القرآن دا جسات جلد 215 صفحہ دا اغلی کی چه ان العامی علیه تقلید العلماء فی احکام الحوادث امی بانی دا علماء تقلید پکار دے تفسیر کبیر لسم جلد 200 کی لکی ان الاستنباط حجت والعامی یجب علی تقلید العلماء فی احکام الحوادث مستدرک حاکم جلد اول 133 کی راضی و اول الامر منکم باندی وی و اہل طاعت اللہ قال ابن عباس اہل الفقه والدین و اہل طاعت اللہ تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 15 او انشاءاللہ مازبخین تین کیسے آخری سفاری دن زوج در طبیع راور ما و پیزلسم صفحے کی شاہ عبدالعزیز سیب در تبارک اللذی پر حاشی باندی تفسیر باند لکھی بعض از مفسرین نسمع را بر تقلید و ناقل را بر تحقیق و اجتهاد حمل نموده اند که هر دو راه رای نجات اند. شاید العزیز سے فرمائے گو بعض علماء چه دا چرت و منگا تفسیر که ندلی دلی خود شاید العزیز سے پر تفسیر کشتے تفسیر بیضاوی جلد اول صفحہ نمبر 95 درسی بیضاوی کم دے اما اتبال غیر فی الدین اذا علم بدلیل ما انه الحق كالانبياء علیهم السلام والمجتهدين في الاحکام فهو في الحقيقه ليس بتقليد بل اتباع لما انزل الله. سمرا خست خبر البدائع والصنائع في ترتيب الشرائع جلد نمبر 7 صفحه نمبر 6 ولان العامي يلزم تقليد المفتي. بعض خلق ہوئی چھ شاہ ولی اللہ سے حجت اللہ کی پر تقلید رد کرے دے آئے تو خبر پتہ دا حجت اللہ کو ماں قتل دے پانی پانی حجت اللہ جلد اول 154 کے راضی قد اجتماعت الامتو تیشو گنا علا جواز تقلیدها الہ یومنا حاضا وفی ذالک من المصالح ما لا یخفا لا سیما فی حاضل ایام. تقلید کے لیے فیدیش نہ رہے. بیا حجت اللہ کی لکھی جلد اول 158 کے لأن العامی یجب علی تقلید العالم الملل والنحل جلد اول 201 کے راضی وجب علی العامی تقلیده والاخذ بفتواه. اور بیا الملل والنحل 205 کی لکھی اما العامی فیجب علی تقلید المجتہد. فتاوی مصری دا شیخ الاسلام کتاب دے 556 کے دا تقلید وجوب ثابت کر دے. مدارج السالکین جلد 3 124 کے راضی اصل هذا المذهب ملازمت الكتاب والسنة وترك الاهواء والبدع والتمسك بالأئمة. دا ائمو پسی بروانو سے فتاوی اللجنة الدائمة جلد 5 صفحہ 38 او 29 31 32 28 29 31 32 عینک و یجوز له التقلید فیما عجز عنه واحتاج الیه. مکتوبات مجری الف ثانی 2 جلد 155 اور 155 اعتصام شاطبی جلد 2 344 اور 345 اصول سرخسی جلد 2 139 اور دیر یو خستہ ضابطہ ذکر کرے گا الفت الربانی 129 اصول سرخسی نے دے یو دیر خستہ ضابطہ ذکر کرے گا اغوی کی چر تقلید ثابت نشی نو اس دی زمانے کے دمر زیاد فروعات تی او حوادثات تی غیر متنائی حوادثات تی او دا غیر دی پار بحل تسنگا کئی لیکن دی زمانے کی دیر دا سی مسائل دی چلو قرآن و حدیث سر پر نسی سری او مجتہدین پر کتابوں کی سبا کئی دیر پارا اصول سرخسی دویم جل کے آگے دل پر دیر ضابطی ذکر کری دی اور ضابطہ دا چھ بغیر تقریب نبل کار نشتا رہے. دا یو کتاب دے خلق مشہور کئی چھو شاول اللہ سے دا تقریب مخالف دے دا دے عقد الجید دا دے شاول اللہ سے کتاب دے اور دا طول پر تقریب دے کل شیر دے اور دے دا صفحہ 120 وی ایلم ان تقریب المجتد علا وجہن واجب و حرامن. نو حرام لکه شرکی شو دیشو اور واجب لکه دی امی سری دی پارا یا منگ دی پارا چمگ دی مسائلو پو ناج باندنیو پوشی بی دیوی چه تقلید واجب دی اقد الجید دی شاو اللہ سے کتاب دی او دا پو کراچے کی ملاوی گی سکر چه قرآن محل مقابل مولی مسابقان کراچ آئی چاپ کرے دی دیشو اقد الجید پر دی مسئلی کراچے دی اقد الجید خواہ مثلا عشوا نو تقلید خو ما اتا دے پا ضروری دے خان و مسل لذین کفرو زجر پا مشرکینو باندے او دی ادو ترجمی دی و مسل لذین کفرو او مثال دے کافرانو اصل کی دا فرق لفظی دے تقلید و اتباع کی فرق لفظی دے شے واحد دے. سورت طہا کی بدر تزے انشاءاللہ ہوئے ماں پوجي کنه اسو کچ اتباع خدا څوک دا ما چې د تکم کتابونو زګه دوی تقلید اتباع یو مانګي وای تقلید چې اتباع قول الغير بلا دلیل ده او اتباع اطلاق د قران او حديث سره راځي لکه پیغمبر اتباع او اصل علما چې شی یو ده دا د ماتوریدی مقلدین په اصول کې معنی دار چې د اصول او تفصیل ماتوریدی سیم کړی ده دا کتاب زمونږه هغه ماوا او مرجع ده دا نه چې اصول موږ تاریخ ودل دي ځکه اصول خود قرآن نه دي او معرفت ته اصول دغه ته وي چې استاذین کې بلا تردد یو شی راشي دي ته اصول وي اصول په دلیل لکه الصلات الصلات نفس فرضیت ته صلات منل دا اصل د اصول د دین نه ده اما د دې ارکان فرض دي واجبات دي سنن دي مستحبات دي ته تفرو وي بس په پوښنه نا وجود د باری تعالی د مسائل اصول نه ده و مسل الذين كفروا لعد ترجمه لري اوله مساله علما ذکر کوي لکه سراج المنیر چې په دې آیت کې مثال د مشرکین او د عقیده ده مشرک چې کله غیر الله لپاره مدد کوي په دې داسې مثال ده لکه یو سړی چې ګډو بيزو ته आवाज کوي اغه سړی چې ګډو بيزو ته आवाज کوي आवाज کوونکی ته بغیر د تکلیف نه هیڅ نه رسی ځان ستړی کا دانګي خیر الله ته رحمت شویلو کې د بلون کې نه خیر نه رسی سوا د ځان سره کول نه سراج المنیر معلم التنزیل معنا و مثل الذين كفروا او مثال د کافرانو په بلنه د غیر الله کې کما سلذي پشاند مثال دارا چا دے یان یہ کچھ آواز نہ کئی بیمار غسی تلا اسم او چغی ناوری الا دعا ام و نداء فرق ما بین دعا ندا کی یاد کا دعا لپاره قریب وی او ندا لپاره بعید وی یا فلان دا دعا دا یا فلان دا ندا شو اسو کی دعا دعا صوتے او ندا رفع الصوت بهاز الصوت اے نفس صوت اللہ اکبر دا دعا شو نفس صوت اس دیل اچتور دا ندا شو لیکن اس دیتوی یا عبداللہ دا صوت دے یا عبداللہ دا ندا شو دیل پار خستا فرق دے الدعا للقریب والنداء للبعید ناوری اللہ دعا والنداء سمن کافران کان دی بکمن گنگیان دی امنان دی فم لا یاقلون پیس نہ پویگی دا یو تو جی شوا یعنی کافر چی غیر خدا اسنام اور مخلوق لرا مدد کئی را مدد شوئی دی مثال دا اگر اجری دی چی گلو بیزو تا آوازو نہ کئی اس گلو بیزو تا چی کم اجری آواز کئی دی آواز دی سمیلاوی گی ستو مانتیا نور اگر گلو بیزی پر مطلب نہ پویگی نو دارنگی مشرک چیو یا فلان اغسنی صرف زانست دے کئی مطلب دیتا دی مطلب نہ حاصلی گی دا یو قول شا اے دویم قول دویم وانکو ما وَمَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَخْيَا سَ مُتَعْلَقُمْ وَمَسَلُ وَعِذِ الَّذِينَ كَفَرُوا مثال مثال دا وَعِذِ دا کافرانو کَمَسَلِ الَّذِينَ تیشو مَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَسَلُ وَعِذِ الَّذِينَ كَفَرُوا مثال د واعظ د کافرانو کما مثل الرای کما مثل واعظ الذين كفروا کما مثل الرای مثال د واعظ د کافرانو پشان د شپن کې د ګډو بيزو دي لکه شپن کې چې ګډو بيزو تاواز نه کوي نغې سره دعا نه دا محسوس کوي په مطلب نه پويږي نو واعظ چې کلا کافر ته تقریر کوي نغی صرف صوت تا مبالغ بانی پوئی گی خب مطلب دا مبالغ نا پوئی گی یاد شا مثل واعظ اللذین کفرو کمثل الرائی اللذی ینعقو و مثال دا اغا چا چو واز کئی کافرانو تا تدی داسی مثال دے لکش پن کے چکر بھی زوتا وازو نا کئی اللہ اللہ یا مثال کا مثل اللذین کفرو مان آسان کا مثال د کافرانو کا مثل بهائم الذی بس مثل الذين كفروا مثال د کافرانو پن پویدلو د قران کا مثل بهائم الذي پشان د مثال د ډنګورو دغش پن کی دي یعنی کوچ داش پن کی आवाज کی هغه چاته چنا اور الا دعا ونداء مثلی باندې پوښوي مثال د واعظ د کافر لکه دش پن کی دي یا مثال د کفارو پشان د ډنګورو دش پن کی دي خبر اخلاص شو یا ایو اللذین آمنو اے مؤمنانو بیام ترغیب دے مسئلی تا چه تحریمات تزان نمو جوڑا وائے اللہ محرمات آیت حرام وائے او زان تحریمات مو جوڑا وائے یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو کل اخرائے من تو یہ بات مارزقناکم دا پاک اغسیز نچ مطالب در کری دی وشکرو للہ دللہ شکریہ دا کہے ان کنتم ایاہ تابدون کہ اے تاسو خاص یو اللہ بندگی کون کی انما حرم علیکم المیتتا بے شک پخ خبر دغدا چلا حرام کر دی پتا سبان مردار ودما وینا بیدن کی ولا مر خنزیر وخد خنزیر وما اوہلا ہر غشی چواز اچت کر شپاگی باندی دی غیر اللہ لپا تقرب دا مخلوق او زه ترجمه کوم بیا لنره غونه تحقیق کوم دې مسلې باندې سورته مائده کې باس کوم وسو ان شاء الله سر دې زکه زکه ما ترجمه کوم دا یاد کړه او دا ترجمه تعالی فائدہ درکې ان شاء الله وما او حرام دې هغه شی او هل به جواز چتکر شي پاغي باندې لغیر الله لپاره تقرب د غیر الله لپاره تعظیم د غیر الله فمن پس اغسر از تر چلا چار کرش دی محرمات اتا پا استراری کری سرا یا پا استراری جوعی سرا مانا یاد شوا تولا فقہ درا گیر شوا فمن از تر اغسر چلا چار کرش غرلو دی محرمات اتا پا استراری کری سرا کری قرآن پی جانے کنا مجبورا کول چو چاو سر توپک کنے چو قرآن یا پا استراری جو عسرا اگیشوی او حلال نمیلاوی گی سواد دی مردارونا حرسو چلا چار کرش دی محرماتو تا پا استراری کل حسرا یا پا استراری جو عسرا پا دی حال کے چو غیر باغن غیر باغن چو باغنی ولا عادن اور عادنی فلا اسم علی پدی گناہ نشتے ان اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے صرف لفظی ترجمہ کم پدی آت کے مسئلہ المسئلہ الاولا انما حرما الباس بالحسر باسی زکا دی آت کی یو اشکال عظیم دے چی انما کو کلمت حسر دا اور دی آت کی حسر پا محرمات اربعو شوی دے چمیتا حرام ادا دم حرام دے خنزیر حرام دے ما اوہلہ حرام دی دا سلور حرام دی حال دا دے چی دی سلور نا بغیر نور محرمات شتے دے سوال بانے پوچھ رہے باز پا حسر کلمی دا حسر باندے چی دینا معلوم شے چی محرمات سلور دی حالانکہ محرمات دیر زیاد دی دو جواب دی یو جواب دا دی ملی سیوہ چھتی دا انما حرما دا کلمہ خدا حسر دا خدا حسر اضافی دے پا نسبت دا محرماتو دا کفارو انا یاد شوا حسر دے کو حسر استثنائی ندے حسر اضافی دے پا نسبت دا محرماتو دا کافرو او یایو الناس کلومی ماسل اثر تعلق دے زکر ما دا گو کرا کافر سا حرام کرو سالور سائبا وسیلہ اور بحیرہ اور حام کافران سو حرام کرو سلور سویت مائدہ اگورا آیت 103 ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام کفار حرام کرو بحیرہ سائبہ وسیلہ اور حام سو سلور اللہ انما حرما حسر اضافی بنسبت محرمات دا مشرکینو مانا وسیگا کہ طالب جانا اے دا سلور حرام ندی کتا حرام کری دی دا سلور حرام دی اسے بوجھ لگا دا حسر پہ اعتبار دا محرماتو دا د مشرکینو او دې ته حصر اضافي وي حصر حقیقی نه ده دیم خبره ټیک دا دې سلورو کې د حصر دې خدا حصر د عظمت قبلی نه ده حصر استثنائی نه ده دمانه یاد شو دا حصر د قبلی د عظمت نه ده عظمت زی سرا نکی حصر استثنائی مانس بیشک الله حرام کړی دی دا محرمات ډیر غټ غټ دی مراد تنسری حصر په اعتبار د عظمت سرا دا سلور ډیر غټ حرام دی لوی حرام دی مردارا دم خنزیر ماوهل دا حرام دی حصر اضافی بنسبت محرمات د مشرکینو یا حصر للعظیمت للاستثنائی او مقصود بیان دا غطوالی دی اجرام کبیراو دے سلور جرمونو دے خلاص شو خبرہ لفظی فرق میتا ستا ہوئی میتا ہوئی مردار تا مردار ستا ہوئی ہاں اے غکرت تعریف جامید تکم کلو ما ماتا كل ما مات بحذف انفه او ذبح بذبح غير شرعي تعريف جامع ده مزيبك ان شاء الله يا شا. كل ما مات بحذف انفه هر اغشي چې هغه مرشي په بندش د ساسره ان چرګ دې غوا میخدا تا علال نکرو مرشوا ایتو ته مردار وای کمانا مرشوا بغید علالورنا دا یوشا اوزو بحب زبحن غیر شرعیم یا علالشی خب داسی طریقی سا چا شرعی نوی لگه یوشی دو سٹ نجو ورده یا مشینی زبیحا پدی ملکش ده او پدی بانی مفتی شفیع علیه الرحمت کتاب لکل ده اسلامی زبیحا اور اغدیر ده کتاب ده متعلی کتاب ده اوی اپا دیز یکیو لکھا زن لبیاو گورا او دیز یکی دو سخباز تا تلیشم کولے او تعریف جامد یاد کر کلو ما مات بحطف انفهی اوزو بحب زبحن غیری اگر میتا دے ودم اور وینا دلتا مطلق دے او 145 نمبر آتو صورت انعام کرازی ودمم مس فوحا وینا بیدن کی حرام دا تیشو ها نبی علیہ السلام فرمائے کو حل لنا المیتتان والدمان داغی داسی معنی مکہ ویچا مکتا دو مردار حلالی دی حدیث بسنگی معنی کہ کو حل لنا المیتتان عربی کی وینو خیر دی من دی پارا حلال کرشید دو میتی دمانی او دو وینی بس خیر دی اسی معنی کہ کو حل لنا المیتتان من دی پارا جائز دی خوڑل دو سیزنو چاغه حلالولو ته د هغه احتیاج نشته دی جایز د مولا خوراک د دو سیزونو بغیر د علالینا السمک والجراد مئی اور ملخ پس مئی حلالو ضروری نه دی ته شو اونې سچ مرشن بس خیر د فرا دغه د نفس موت بس سبب د حلت دی دغه الجراد ملخان خوش نشته چرته چرته غټ ملخی تشوا ودمانی الکبد والطحال جگر او ترلے پختور گے ورطا سو گوئی اینا اور پختور گے دا دو سیزا منگ دی پارا وینا دا منجمد دا اور منگ دی پارا حلال دا ولام الخنزیر وخد خنزیر علک خنزیر خوب جمیل اجزا مردار دے نو تایون پا لحم خنزیر سر نسن اکتیر پارا دے ولما لکیت انتفاع بجمیل اجزاء الخنزیر حرام ده زکر جدا خنزیر نجس العین ده او نجس العین زکر جده ده لوی دلده ده که نا غصه شما مخیخی عبر کما ده دلده او مرد تاسو بکت حیات الحیوان ده دمیری خواه که نا یارا اگه لکل دی چه پا تمام حیواناتو که بغیرت ده ده اور اگه وجه دادا چه هر حیوان اخپل د جنس زوجی سره محل نه قضا شاوت کئ خو خنزیر نر او مادی نه پیجنی او بلن و دوبرن دی قضا شاوت کی مشغول وی او دا سبب د بی حیائی دا انگریزی خوری زکا انگریز بی حیاء دے انگریزی خوری نا انگریز بی حیاء دے زکا چه اغیب نفس کی بی حیاء وخف رتا دا دا زمان دلتا دا مرگلی انگلین کے پاتے کی گا نا دیو اوزل ما پتی زکا دا خبر کولنو درست درست ما تیو چه دا خبر تا سنگا اکرا مای ما سکا دلیل دوی آو وی انگلستان کی چه یو سری روانی و خضا ور سری او تو تو چې دیس از بیوټیفل هغه بدرته ټینک یو وری مچ که تو تو چې له داخله خود ډیره خسته ده هغه ستا ډیره ډیره مهرباني ډیره مهرباني که یو خزه ته تاوی چې ته خو ډیره پیغله چې نه یو ډیره خسته هغه بدرته ټینک یو ټینک یو ټینک مهرباني خو که دلته چا ته وی ها یو غیور سړی وی وسه بیبی رواني او که تو ورته نو کې بیا بیا بتي یا با اخلاق یا بطی یا بزیر نو دی حیواناتو کی خنزیر نہایت بی شرم دے نو لہذا بی جمیل اجزا دینا انتفاع حرام دا و تعین دا لحم شوی دے زکا چی دا جز معظم دا ہر چیز دے اس دوا می خدا آئی اڈو کی غطن اپرے وخی اپرے دا خنزیر تمام اجزا لحم وی کے شہم وی کے سوی جلد سرمن وی او کے پلیوی که اعصاب دی او که سری اعظام دی هر سو حرام دی تک دی دیر ری گم دیر آگ دی وما اوهل بهی لغیر اللہ